dara soti rek yam ci lu doy nagam da fekkal mu tawat dede fekke mu taw day aajo dara jine puff and ak dole mba mu wexu waye nak mu xassu wopam bo wopal ji wopu ji sang ko boko rené dara kep soti ko mu lu doy watax mu ne in sahat al bahimatu al mudhakkatu ay lam yudniha al maradu fa in kanat maridatan fa saylu damiha wahdahu lahun lahun wa kasamaha harakatin dha'ifa wa amma shakhbuhu min maridatin fa dalil al hayat da wax ni lu tawat mom nga rendi ko deret kep tour yam ci ak nen la moy du ko taxa dagal bu mu to yengutum dank yi du ko taxa bax bu dara jene paf nak koku mom takal la ci ne bi nga rendi fek na mi mu am ak dund kon lolou nas na ko lek illa al mawqusata ndare lañu fadd wa ma ak la nga xamni ma ha an nak mom ci laye ja al manfuzat al maqatil yadi ñu yele padu neena amna yu al qur'an tuddu ci wal munqanihatu wal mawqusatu wal mutaraddiyatu wi neena yoyé mom bu fekké né padu yu xëssna dem rendi ga du ci am ñari yoyé mom bu rendi ga xëssé dem ah manam bu padu yu xëssé dem té mi ngi lay bëgg wax padu yu légui kon dal né med bu nopi jek yi ko rendi du ci am ñari né sax bu ko yoyu dalon melni faddu gi wax mba daan gi mba bartaliku gi waye padu yu demut batay dess nako meuna lek motax sala bi ne fala tuqalu bil zakati li anha maytatun hukman taw al zakatu la tubihu al maytata fa in kanat ghayra manfuzati maqtalin uqilat bil zakati wa in uyisa minha ekene padu yu demuton ci jamono donte xamne ni ci dela jamit du te mom buñ ko rendé mu bax padu yalla ni nak bi khatahi nukhahin ci dok yokuk sirir yokuk sirirum gannaaw da am yokku gu waxtal go xam day jaar ci xop gannaaw bi jëm ci doxu gi koku xamal ni ak doom mom paddu la lo xamne lolu dog na ci mom rek paddo ngok ben ngok wa nasri dimaxin ak wisaro yor yor gi bu fekke ni wisaro na batay lolu paddu la rendi amatu ci ngari fekkone xagnum bo bi wa yor gi tusaro won na du ko taxa don paddu wa hushwatin ak tasaro yefi bir yi bu tasaro melni raswe gadam gek khatoye buti di nek duñ fañ wara nek lolu batay padu la wa fariyi wadajin ak dogu ben wadaj yaari sadi di sheikh bolu gi xam nga mo tuddu al wadajan ben ban ak legi bu fekke dafa dag koku batay padu la wa saqbi musranin ak banuk ay butit fekke ni butit yi bënna patay lolou padu la wa fi shaqil wadaj nak na ci xarub ben wadaj nak xawlani ñaari wax fekke ni ñaari wadaj yi ben ba rek mo xar waye deggut am nga li nga waxan legi faryu la ba tagale ko bi nak mo dafa xar rek koku amna ñaari wax ndax padu la wala du padu wa fiha nak na ci mudawana akulu ma lek la nga xamne duqaru kifna hunuko ho doqam nga aw ma wala lo xamne khulima khamir na ni annahu naka mom la yahi shududundu in lam yanqaha dem dogut yokku sirirum gannaaw ga in lam yanqaha moy nim dogul mu xaxu bari nga wax rek li wax leg lolu sere la ci alaykum assalam da wax ni mu dawona neena lola manam rok ndundul bu fekke dokk ga dañ ko rukk wala dem na bañ xamne mom du dund di wey ko bayyi day de waye taxul nak paddu ba de waye taxul nak paddu ya dem niki bu le yokku ga ca gannaaw ko degut yokku ga ja sirir ga degut kenn ci paddu ye latu ci mu ne su baba kon des nako lek lolou moy li nga wax legi rek mo ci xamne paddu ya dem na dal rendi amatu ci njariñ fekke ne paddu ya demul nak boko rendi mu bax kon in lam yanqaha moy ndem dogut yokku ciri ma ca gannaaw ga nu xaxu bi nga wessoon leg rek fa jumlu in lam yaqtah nukhaha qabla tazkiyatiha wa zakatul janin rendi mbemur bi zakati ummihi nak na ci rendi yaayam in tamande matna bi shahrin and kawra dafa wax ne bo rendi dara fekkal mu umbu bañ ko fesse ñu fekk bir ba ci dom ñu fekk dom ji ci bir ba waye farna de dom ja deena mu ne dañuy xol bu fekke ni dom ja bindu ba matna kawar ga soxna kon bi nga rendi yaaji rek rendi wal nga ko moy ni nga lekke ni ngay meuna lekke yaay ji mo nga meuna lekke dom ja joyo ci biram waye bu rekke bindu matun ba kawr ko soxuna kon kenn du ko lek mom dom ja lolou moy fess nga lu jigen li genn ci dom jo xamni deena ci biru yaay ji waye fekk na bindu mat kawr ga sax kon man nga ko lek wa in kharaja dem genn na hayyan bir bu aju don du zukiya kon tan def ko anam bu ñu rendé lu jigen di bañ koy fess ñu fekk ci dom waye dom jaagay dund nak dom jaagay dund te kawar ga matna anam bindu matna kawar ga saxna waye day dund doole ci kon nañ ko rendé kon tay aju warendi bop illa an yubadara mare bu defa ñeukante ak mom fayam fayafota te mu farraw fayafota mu farfat manam bu fekke dañ ko genni muy dund ngaron gaaw diko rendi mu far sedd ngaron gaaw diko rendi mu far dehal bop du teñu man ko lek wa bu fekke da nga ca sagal nak amni mom nga ca yex bam de nak kon med lay do wa dukk ya rendef na al muslaqu lum khalab khalab moy lañu jur ti waxtu jidum jotagut neena jur gi da am ba nopi mar lol wol bati ko nan lu bari bari mo da koy def lolou bu ko defé daldi jur dom jete gorto na jiddu kon nañu rendi dom ja in hayyan dem dunduna bislo morom bislo lu tol ni mom anam fekke ba dom ja genné bindu bu matna kawr ga saxna kawr ga saxna bindu bu matna moy in hayya mislo su baba kon mi ngi rendé mu bax waye bu fekke nak jur ni ko way noné mu toll mom du toll non mu ta dundu dom ji matu don kon des ko lek boko rendi boko rendi boko rendi du ko taxa bax wa taqara aji wona nahwul jaradi lu melni jereer la hajum ci rendi bima ci lepp lo xamne yamotu dana dexe bi ci jumum lepp lo xamne ni eubul dara joy jam muy soti ko melni jereer rek mboti yek sax ye yoyu mom lo def ci mom bam de rek te djublu ci rendere mu don ko bo dagge tank ba mba loxo ba mba lo dag ci mom rek te djublu ci ak rendi rek mu dal don ak rendi nga dal dikoy meuna lek waye bo ne cioxet tank bi sanni nak ti taxul mu de nak mom tank ma nga dag dang koy sanni ndax moy li nga waxon lay ci gannaaw ni wa doona nisfin ubina maytatu ñi nga waxon legi fekke bi nga ne soxet lolo won paddu la dal ni de kon mu baana waye lo dinde ci mom te fekkul mu de nak kon yaangi ci kon lolo tangali ko nak mom te deewut kon lolo do ko meuna lek kon lolo tangali ko nak mom te deewut kon lolo do ko meuna lek kon nak jappal ni lepp lo xamni amul dara joy jam muy soti ko rek ak rendé moy noko def bam de rek baax noko def te jumli ci rendé rek bu dexe nga man ko lek walaw lam yuhajjil ak donte du gawal dega ka khat hi janahi niki dag am laf neena donte nang ko def sax dorut liko dan ray fi sasa wa yalla def na mu far defa sasa mom kon baxna lolou rendi la bu deewul fa sasa nak mom day ajo nga gaw defat ko lu ko rey wa ngi lem ko misale dag am laf mba do ko ci ndox mu sedd mba dag ab tank mba yoy mo do ko gaw rey waye boko defé tam dal di defé sasa kon lolu moy ak rendem soko defé te deful fa sasa nak kon na nga defat ko len lu ko rey ndax faaw lu nga jema gaawul rey gi xam nga rendi mom da wara selo boko defé lo xamni dal ko rey fi sasa war nga dal di gaaw jall defat ko len lu ko rey lan ko def nak bu fekke do ko gaawul waye bobu won gaawal na rendi gay batay baax man gaawal na degay batay baax tax mu ne wala lam yuhajjil ka khathi janahin ka khatay janahin aw rijlin aw ifkhain fi ma'in baridin koku nago hadha misalun lima la yuhajjilu koku misal la ci li nga xam do ko gaw ray waye bu ko reye fi sa sa baam bu ko reye fi sa sa tam yow gawal def len ko reye rek lola di reene babun abun ben bu tangok ci lu jëm ci lu dagan ak luñu sip ak luñu aramal muy lek mba nan al mubahu lañu daganal tahamun moy aw ñam tahirun wi ajlab neena li nga xamne dagan na nga jëfëndiko ko ci sa ciobare muy lek mba muy naan moy ñamu lab alaykum assalam ñamu lab nak wax nañ ko ci ñeppen téré bi bañ téla na no wax ya lab fofu fofu nak kon ci ngay delu kon ñamu lab wax nañ ko ci ubuntu ci ñeppenuk téré bi mën nga ca delu kon ñamu lab jappal ni dagan na nga budé luñu lek nga lek ko budé luñu naan nga naan ko wal bahri ak ko ju geej bokku na ci ñi sañal jëfëndiko moy aw nundut bo xamni ci geej lako yalla sakki ci li ci lay dund boole ci lepp lo xamni rek rabu geej la dagal na ci lek xamni ci lako yalla sakki ci lay dund wa in maytan ak donte med la donte med la itam teewu ko laap lolu motax jeen ñu mën ko lek borom sala bi nak neena law zada huna bu fi yokon wa adamiyahu wa kalbahu wa khinzirahu wa askhata ma yadhkuruhu fi al-akhirayn min al-karahati lawafaqa ar-rajiha min ibahati jamihi ma dhukira ene bim ne wa in maytan bu ci tegon wa adami yahu ak adami yul bahri wa kalbahu ak kalbul bahri wa khinzirahu ak khinzirul bahri tay wax le mu ci bëgg wax ci kanam ci sip ne kon do lay gëna noppalé te kon na depp wax bi gëna wat wax bi gëna deugër dafa am luñu wax luy nuru doomi adama ci geej te awra bu geej la ak luy nuru xaj te nek ci geej ak khinzir ba tay te nuru khinzir ci geej yoy nak wax bu gëna wër moy dagan nañu teewu leena dagan kon na bu leen atafon fofu rek lay gëna japp ne li nga noppalé wa tayrun ak janaw mbolem rabbi naw ci jawu ji mbolem rabbi naw rek xamal ne tagal nañu lek lab nañu wala jallalatan ak donte wuy lek sobe la donte wuy lek sobe la du ko te dagan wa zamikhlabin ak donte borom geddukay la geddukay moy wewu ñaw ana rabbi naw ci jawu ji wu ci am wewu ñaw bay fadd morom ma melni tanak leccin mi nga xam ak baxoñ ak yep rek fadd ga teewu leena dagana lek teewu nak dagam dañuy fadd di lek mom seenu nefara sobe la seen xeyta sobe la wana hamun ak juri kër yi geleem nak gat yoyu batay dagan nañu lek donte dañu lek sobe bu lekkon sobe bam fenc seen yapp du teñu mën leena lek wa wahshun ak njaay all lam yaftaris wo xamne du fadd njaay all wo xamne du fadd melni kewel ak nagi ci all bi nagi jali ak mbami jali ak mbeut yi nga xamni jaal lañ way duñ fadd yoyu patay dagan nañu lek sara bi nak boko xole bi khilafil muftarisi li adamiyin aw ghayrihi fayukrah manam lo xam dana fadd doomi adama ba lenen ci rab yi muy ko fadd nak lolou dañ ko sip dañ ko wax ci kanam sax kayar bon niki yar bon xamunu ko la fi wax koy misale li nga xamne njaay Allah te du fadd woné ma res nako lek mom dabatun qadru binti hirsin dabala ju tolok bintu hirs le tolol ab dayo rijlaha atwulu min yadayha haksu zarafati manam ñaari tanki gannaawum dafa gëna wuddu ñaari tank kanam yi dafa safanu njamala njamala wam ñaar tank kanam yi day gëna wuddu yu gannaaw ya waxuldin adiha waxuldin aquldu dañ ko wax mbiret mungi tan xet rab la mom da ko woyé fa'run a'ma bis sahra'i wal ajinnati la yasilu lin najasati ko woy janax jo xamni du gis ta nek ci all bi ak toli waye du faral di ag ci sobe on ta yamin al hissi ma akhna wa hanil ibsari dañ ko may ci yek lo xamni taxna du aji wo wetina bu don gis wa fa'rul buyuti yukrahu akluhu halal mashhuri in tuhqiqa aw dhanna wusuluhu lin najasati ene janax yi ci keur yi dañu sip ko lek bu fekke ni wor nañ ne ba jot nañ dana ag ci sobe fa in shukka fi fala yukrah ñu ko ci kisaka kep yam ci mom du ko te bax warajihul makruh nak najisun bul ko faté luñu sib lu ne ay nefaré mom sobe la dis ko julli walé warajihul mubah tahirun lu dagana lek mom ay nefaré m labna bu fekke du lek sobe wawabrin ak pir mom itam xétu daba la manam xétu luy dox la xét rob la ko wax pir mom it mais na ko lek wa arnabin ak lek legit non la waxun fuzin ak suñel suñel patay non la wa durbobin ak durbob durbob nak dañu wax ni mok suñel ni ñoyam degi waye mom da xawon ro ni yalla bindib gatt sala ba mu ko waxe ba nopi ni nak al khunfuzi fi shawki illa annahu qareebun min khilqati shati wa hayatin ak jaan umina jo xamni woluf na sumuha tokem jaan bu fekke ni ragalo toke jam lor la man nga ko lek boko rendé da dañuy xeer sax ko bëgg jëfëndiko rek fekkone amna jangoro jo xamne mën na lek toke ja mu fajj ko kon yoy jamono loolu kon mën na lekal toke ja mu li waxna wayu tabaru amnu summiha bin nisbati li musta'miliha fayajuz akluha bi samiha ana sami mën na summi limay yam fam ho dalika li maradhi ana ko xamne am nga tawat jo xamne toke jand ca bax kon mën nga ko jëfëndiko naka lañ koy rendé nak mom lim ñu kena wax légui moy dañ koy rendé ni ngay rendé yépp rek japp ko rendi ci boliga wala wax na nak wa ma marra min anna zakataha min al muqaddami fa huwa li abi al hasan halal mudawana wa huwa mukhalifun li qawli al qarafi manam nim le mom la qarafi waxe moy sifatu dhabhiha an yumzaka dhanabuha wa ra'suha bi ghayri unuqin wa tusna على مسمار مضروب في لوح وتضرب بآلة حادة رزينة في حد الرقيق من رقبتها وذنبها من الغليظ الذي هو وسطها ضربة واحدة تقطع جميع ذلك في فور واحد إذ متى بقي جزء يسير متصل فسدت وسرى منه السم إلى وسطها فتقتل آكلها بسريان سمها من رأسها وذنبها إلى وسطها بسبب غضبها هذا معنى قول مالك رضي الله تعالى عنه في موضه ذكاتها معنى نيوم دا نغي جيل ابلانس دينكو ياتو دا سي بونت جيل جان جي لاخاس كو سي باي نك لغي فيغا خامني موي تياتو دوخ غي تام سيو اك تياتو ген بو فا سي سيو يوي يار غي تولول ba nga xamne bo jekke jekke bo xatié lu ñawta dis ne jéssu ju am doole wala nga jilu dis te ñaw lool bo jekke jekke bo neeku tipp rek do yar tagaliko manam ni nga la xati da ngay fexé ba fi dox gi tollu mu tollo ciatul genn bi tam ñu tollo ndax da nga wara door fi ciat fi dox gi tambalé séwé ak fi genn bi tambalé séwé ndax dañ né tox yi da nekk ci bop bi ak ci genn ba so gaawé ni tipp yoy yar ñi dem kon tok yi di ñew ci li am solo li nga wara lek ko dexe re dag dem fele waaw ko dexe kon da ngay fexé ba def nonu warale ko nonu ci denk bi ak pont bi fexé nak bu dekkere li yoy yar ciatul genn ciatul dox bi yek yek jël lu ñaw ñaw ni ko tip ben yon rek le dem fe le dem ñu tagali ko waay neena boko def lu kon bo gawul def nonu rek kon tok yi day bayiko ci bobbe genn bi ñew ci yaram bu ci dess ko dexe nak ndax meram mopp ko de day du bax bokk legen wa khashashu ardin ak ndeteti suuf manam yi nga xamne ñoy dox ci suuf ci te amuñu dara ci soti ko ne jita njere rek sax ak mboto yoy ak xorondom yep mes leen lek wa hasirun ak naliti resin manam naliti resin momit manes nako nan dagan wa fuqahun ak fuqahun fuqahun mon yoxna karum manin tikku salam anam fuqahun karum man manam ngi ngeen rumman ci nit ñi marché badi la jullu sharabun yuttakhasu min qamhin wa tamrin boisson lu bo xam nañ ko da liggey ci pep mbele ak tandarma amna wax ni waqila ma'un juhila fihi zabibun wa nahwuhu hatta hal amna ñene moy ndox mo xam nga ca xoj reseñ bu mujju mu yabbi yep xeti boisson yi rek day won dagan nañu wa sobiya ak sobiya sobiya momit sharabun yutakhasu min al arus sibatu zalika annahu yutbahu al arus tabkhan shadidan hatta yadhubu fil ma'i wa yusaffa bi nahwi munkhulin munkhul moy ak tamé wa yuhalla bis sukkar manam ciab lañu jël rek togg ko lol ci ndox ba mu ruy ruy ruy ba def ki ñu walbati gu segg ko ci lu melni tamit dal di def sukkar mi tam boisson la won moy sobiya wa haqidun ak haqit umina go xamni wolof na sukruhu ak mandem haqit mum ma'u hinabin yughla 'ala an-nari hatta yanhaqida wa yadhhab iskaruhu allasi hasala fi ibtida'i ghalayanihi dafa wax ni haqit mom ndoxum reseñ lay doon dañ koy tek ci aw sawara muy bax di wañax ba mu jimu way ko dexe mandargam amon ci ba mu do tambule bax dal deñ su boba nak bu dal nek du dagan wala yuhaddu ghalayanuhu bi dhahabi sulusihi masalan dañ wax ni nak legi faaw mu dem ba la nga defon cier ba ñeer mu doora baye mandal lolou ci tak wa inama almu'tabaru sawalu iskarihi la ci am sawal rek moy mu dem ba mandal tu fekke mandal tu rek baxna fofu mu ne umina sukruhu nak bo xon umina sukruha mu delu ci ñoom ñep da xam nga tud na fi xeti boisson yo xamne hasir mom la fuqahu mom la sobiya mom la haqit mom la kon bu ne won umina yo xamne wo defu sukruha seenu mandi mu delu ci ñoom ñep manam xéti boisson yépp yam bo ci xamni boko nané mandal rek kon sangara la fiñ tolu nga jambaan bu yépp tandarma ak réseñ yépp noko liggéey ba nga xamni agna ci forox bu ko nan mandal rek yoy jamono sangara dal di aram su fekké nak agul ci mandal nak dal di dagan don rek nan gu dagan yoy moy yi nga xam dagan na ci sa ciobare nga waxu sak jëfëndiko amul lor amul dara fekké da nga lor nak bu mën la ñak jëfëndiko nak ñu wax la kon lo xamné man nga ko jëfëndiko ngir faje ko lor ñu walid darurati dañu daganal ngir lor rek ma lepp lo xamné yesuddu dana wana sambakan dana sakalay fi riwaye ay yahfazu al hayata rek nañ jëfno moy jamono yo xamné ak nga ci bo lekul mba bo nanut fatu te gisoo yu dagan ye kon lu aram lo gis tam lu mëna sam sa bakan rek man nga dara jëfëndiko budé medd man nga jëfëndiko amna sax ñu wax rek jëfëndiko ba salor dañ nga bayyi way wax ji gëna wër moy mëna dem ba reg mëna ci awut sax yobale bu démé ba gis lén ngot ci lam yoron waye mëna ci yobale bu ragal lén du gawa gis lénen lu lek kon walid darurati ma yasud mom yatuna ñu génné ci nak ghayra adami yi ndar doomi adama bo xamul ak sangara manam bu xiwon bay bëgg dé gis yap doomi adama itam du tax mu saña lek doomi adama ya ndax dañuy bañ mu xotti or may koku ngir jagal bopam amna yeb ñu ñu yap doomi adama ci bopum da am lor waye amna ñu ne bañ rek mu xoti or mam xoti sutur ci am ngir sutura su bopam lool lañ ci bañ sangara mom dañu japp ne du mandal da yok aw mar ba tax lu mar mar momit yoon may ko mu nan ko waye bu fekkon ni dafa foton xani bëgg mu jall rek tax man nan sangara jallale ko ko ne gam gisul ndox gisul leneen ba tax mu ne illa li ghusati dara ngir fot fekke dafa fot mom man nan sangara jallale ko wa qaddama jital na al mayita med hala khinsirin ci bam xox xam nga ni med lu aramon la bam xox lu aramon la du loro nak bu meunta ñak lek kenn ci ñoom ñaar wa yar yep nga fa kon na lek med mu ta bayyi khinsir da xam nga med mu ci tanu wurul aram mu med gi rek ko tahara khinsir naka jek mum da aram kon na lek ci med mu ta bayyi bam xox ma wa sayyidin ak aw rabbu limu hurimi ñal a jaar ma manam bu fekke ne med dafa nek aw rabb nek fi wo xamne aji armal moko rabb kon yaari med ngo waye ndegam rabb wo aji armal rabb reegu ko jëm ji rek ko nek kon na lek ci med mi lay ba noppi kon na lek ci med bi nga xamni mo med na mo noppi te baye rebbu nga xamni adjar ma ji moko rebbu te ken rendeguko bu mu rend rebowe la la hami du ciagenu yapam fekkon rebowe adjar ma ji rebbu ren nango ba noppi nak xamni o yap ni med bi kon na dem lek ci rebowe wa na xam nga kenn adjar ma ji rek rebbu gi moko ta sot ku med waye baxawut aramam med nak mum da bax aram naka jek ko ye jamana kon na dem lek ci yap rebbu wowe ana kana xasuñ ko rendi te bay li nga xamni da me deug deug wa tahami ghayrin ak ñamu keneen ñamu keneen illa mi xaf dem regalut al khatha dog ana med dafe nek aw ñamu jaamur nek wi xam ñak nga ñakam mo la jaxal mu ne su boba su fekke ne mom regalo ñu tumal la buñ la fekke ngay lek ñamu jaamur ñu lay yow da ngay sacc boone dama xib munuma ñak lek motax makay dañ duñ ko gëm bëgg la dag su baba kon say bo lek ci meduma ndax bañ ko lol dag ba ko door waye bu fekke ni xam nga ni bo ci delake ku ñu xamni yow mi loro tax nga di ci lek waye du sacc du ak dëngute su baba kon nga lek ci ñamu jaam roowe te baye meduma waye bo ragale nak ku ñew neel da ngay sacc dal lay bëgg dag nak ah kon lekkal ci meduma te baye ñamu jaam roo tax mo ne ci innam yaqaf al khata wa khatala khexantene sax alayhi ñamu jaam roowe ku salaam ene bo xifi xif bo xamni agna ci jaadoriko ñamu jaamru nek fa borom nek fa ay wax borom nek man day agna ci xif bo xamni yalla xamni ne suma lekul dana de sa ñam wi rek fa nek te yow sa lor jeex na kon jox mako bo mako joxul nak dana jox len te yow ndax ko mu pexe bo ko xey wax lu baagal na taxul mu joxal ko nak nga sañ xex ak mom mom boko raye tam moy ñak bakanam mom bi yalla dogale mu ray la nak faawu ñu fayanto ci mom wa tax sara bi ne bahda an wa ba'da an yu'limahu wala ba'da an yu'allimahu bi dhikrarihi wa annahu in lam yu'tihi muhtaran qatalahu ko leral ne ko dama loru kat te bu fekke munuma jox ciobare ma xex yow fa in qatala al mudtar sahib at tahami fa hadaru fekke ne ku loru ki mo ray borom ñam wi kon bakanam lay ñak mu borom ñam wax wa in qatala rabbut tahami al mudtar uqtus minhu in kana mak al maqtul mukafian lahu fekke borom ñam wi ray koko da fekk ne koko nawlonte nak mom faaw ñu ray ko momit fa in kana kafiran masalan nak wa rabbut tahami muslimun mu fala yuqtalu bi fekk ne nak borom ñam wi di abdulit te koke loru ba xex ak mom ba mu ray ko koko di yefu kon yefu ba du nawlen lolay teñu ray ko waye nak bu fa med nek yeen lek ci meduma rek ta bayyi di xexante ak waji nu bayyi ñamu jaam bari ci xex ak mom ni nga med nek nafa rek kon na len ci meduma mu ñoo ci lu aram wal muharram lu aramal nak an najatu moy sobe yeen lepp lu la waxan ci buntu ba ci gannaaw ci bop teeri bi ne la nagam sobe la xam ne lolé aram na lek ko mo xam da way mo xam da ruy nga tok ci nak waxin ci yurun ak mbam ko dafa aram ci ab julit wa bakhlun ak bakhla dafa arama lek wa farasun ak fas dafa arama lek ci ngir ci fiqhu malik mom waxuñ ci dagan amna ñu ko dagan way fiqhu malik mom aram na ci wax wa himarun ak mbam mi nga xamni ñew na bu ngeen ci kër gi mi mbam kër gi mi aram na ñu lek wala wahshiyan donte aw ngay alla won dajana wo xamni min na ne bu fekke bañ koy doora japp sax ngay alla won way da ñew bu ngeen kër gi dal lay bok ci mbam kër gi kenn duko mëna lekkati bo demé ci mbam ci Allah ba japp ci nak mom li fay minul keur gi aw rab rek la aw rab la mën nga ko lek muy mbam yak ci Allah bak nay ci Allah way ci kon mbam keur gi ñu aram ta mbam Allah mom dagan wal makruhu lañu ci sabahun moy ndek ment rabbu fadd mo xam nit rek lay fadd wala day bolé fadd yaar yep nit ak leneen lepp lu mel non rek sim nañ ko lek wa dawahun ak buki dañ ko sip wa sa'alabu ak kundu dañ ko sip wa sibu ak til dañ ko sip ko lek wa hirun ak mus wa in wahshiyan ak donte mom njaayal la ñu wax ci ru ci wolof mus mom donte mom all bala du ngum keur gi du teñu sip ko mus mu ko ñu sip la rek ko lek wa hirun ak ñay ñay dañ ko sip wa kalb ma'il ak xajub geej wa khinsiruhu ak ndam xoxu geej do lañ waxon ci bop ci sa buntu bint bi ne la bu ko atafon fofa lay gëna japp ni ndax mom dahif la wax bi gëna wër moy ha sa dahif wal madhhabu annahuma min al mubah yoy dagal nañ de kal bu bari xansul bari wa sharabu khalitayn ak nan yaari ñu jaxase yaari nan ñu jaxase man na doon ci nga jaxase ta yaari yu bokut jëm ko melni boole tata ma reseñ jëm ko sip nañ nga nan ko ndax dañuy bañ mu am degeeray mandal deego ko ko defé bo nan dal li mandi de bu wara ñe mom mandalu tara ci ku ci sip rek la wala nga njamban lefe ni tandal ma nga xoccé reseñ gana ba ngay nan nga leen boole jar jaxase nan kon jaxase yar la jaxase ci ba nga leen li njamban ak jaxase ba nga leen nan lu ci man doon sip nañ ko ndax dañuy bañ mu ag ci degeeray mandal.